O de trei ori fericită și prea cinstită cruce, ție ne închinăm noi credincioșii și te slăvim, veselindu-ne de dumnezeiasca ta înălțare, ci ca o pavăză și armă nebiruită, ocrotește și acoperă cu darul tău pe cei ce strigă, bucură-te cruce, păzitoare a creștinilor. Îngerii din cer, în chip nevăzut înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și, văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină tătător, cu strălucire, se înspăimântează și stau strigând către dânsa unele ca acestea. Bucură-te, cruce, păzitoare a lumii! Bucură-te, slava bisericii! Bucură-te, ceea ce izvorăște tămăduiri cu îndestulare! Bucură-te, ceea ce luminezi marginile lumii! Bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor! Bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare! Bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor! Bucură-te că te așezi spre închinarea tuturor! Bucură-te, pahar plin de curată băutură! Bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus! Bucură-te, cea prin care se blagoslovește zidirea! Bucură-te, cea prin care se închină ziditorul! Bucură-te, cruce, păzitoare a creștinilor! Văzându-se Elena pe sine și într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire: lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie o sârdie mele. Căutând însă arma cea prea biruitoare pentru tine, precum zici, strigă Aliluia. Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa cunoscându-o, a strigat către cei ce slujeau: din sânurile pământului, siliți-vă în grabă a afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis, însă strigând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii! Bucură-te, izbăvirea vechiului blestem! Bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă! Bucură-te, ceea ce te-ai arătat cu stele închipuite! Bucură-te, cruce, cu împătrite raze în chipul focului! Bucură-te, scară, mai înainte oarecând arătată, rezemată pe înălțimea cerului! Bucură-te, lumina îngerilor, cea cu alinare închipuită! Bucură-te, rana diavolilor, cea mult suspinată! Bucură-te, odor veselitor al cuvântului! Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii! Bucură-te, cruce, apărătoare a celor deznădăjduiți! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc! Bucură-te, cruce, păzitoare a creștinilor! Puterea lemnului s-a arătat atunci spre adevărata încredințarea tuturora și, pe cea fără de glas și moarte, spre viața asculat-o. Înfricoșătoare privire celor ce vor aculege mântuire, când cântă așa Aliluia. Având Elena, arma cea nebiruită a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată, crucea cea biruitoare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări, striga către dânsa unele ca acestea: bucură-te, cruce, vasul luminii! Bucură-te, cruce, visierul vieții! Bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului! Bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare! Bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos! Bucură-te, viță, care porți strugurele cel copt care dă vinul cel tainic! Bucură-te că păzești scepturile împăraților! Bucură-te că zdrobești capetele balaurilor! Bucură-te, strălucită cunoștință a credinței! Bucură-te, păzitoare a toată lumea! Bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori! Bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori! Bucură-te, cruce, păzitoare a creștinilor! Dumnezeiască râvnă întru sine și, luând Elena, cu o sârdie a căutat și a aflat crucea care era ascunsă în pământ și care pe cer se arătase împăratului. Pe aceasta, lăudându-o cu credință, a zis Aliluia. În chipul soarelui s-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se și, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți, înalțată de mâinile cele sfinte, pe care, lăudându-o, au zis: bucură-te, rază soarelui celui gândit! Bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat! Bucură-te, a lui Adam și a Evei chemare! Bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului! Bucură-te că, înălțându-te împreună, acum pe noi ne înalți! Bucură-te că, închinându-te, pe sufletele sfințești! Bucură-te, lauda apostolilor, cea în lume propovăduită! Bucură-te, tăria nevoitorilor, cea prea iubită! Bucură-te, cruce, mustrarea evreilor! Bucură-te, lauda credincioșilor! Bucură-te, cea prin care s-a surpat iadul! Bucură-te, cea prin care a răsărit darul! Bucură-te, cruce, păzitoarea creștinilor! Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți, la acoperământul lui acum să alergăm și, ca pe o armă ținându-l, prin trânsul biruim taberele vrăjmașilor și, pipăind pe cel nepipăit, cu bucurie să strigăm lui Aliluia. Văzut a lumină din cer Marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stelele, întru care, și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit a arăta lemnul și a striga către dânsul unele ca acestea. Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce arzi ca văpaia pe diavoli! Bucură-te, scepturul ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoarei de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocărmăiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoarea de multe răutăți! Bucură-te, dăruitoarea multor bunătăți! Bucură-te, cea prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, cea prin care iudeii se tânguiesc! Bucură-te, cruce, păzitoare a creștinilor! Scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe toți suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și întotdeauna cu cetele îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt și știind ei a cânta Aliluia. Lumină, Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, ai luminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind raza ta, ca niște morți au căzut și cei care s-au izbăvit de dânsii, acum văzând crucea, strigă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți! Bucură-te, mântuirea celor ce se tânguiesc! Bucură-te, deșertarea visteriilor iadului! Bucură-te, câștigarea desfătării raiului! Bucură-te, toiag care ai fundat oastea egiptenilor! Bucură-te, cea care ai adăpat iarăși pe poporul israelitean! Bucură-te, lemn însuflețit a tâlharului mântuire! Bucură-te, trandafir binemirositor a binecredincioșilor mirosire! Bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru Duhul! Bucură-te, peceta pe care oamenii au luat-o! Bucură-te, cruce, ușa tainelor! Bucură-te, cea prin care se revarsă râuri dumnezeiești! Bucură-te, cruce, păzitoare a creștinilor! Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a înspăimântat, cruce prea cinstită, de tăria ta strigând Aliluia. Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce a fost pironit pentru păcatele noastre, de bărbații cei fără de lege, și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea cruce văzându-o toți, acum să strigăm: Bucură-te, ridicarea celor căzuți! Bucură-te, îndreptarea celor robiți de patimile lumești! Bucură-te, înnoirea învierii lui Hristos! Bucură-te, dumnezeiască desfătarea monahilor! Bucură-te, copac bine înfrunzit sub care se acoperă credincioșii! Bucură-te, lemn de proroci vestit a fi pe pământ sădit! Bucură-te, ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor! Bucură-te, apărare tare a cetății! Bucură-te, a dreptului judecător arătare! Bucură-te, a greșiților osândire! Bucură-te, cruce, sprijinul sărmanilor! Bucură-te, cruce, îmbogățirea săracilor! Bucură-te, cruce, păzitoare a creștinilor! Străină minune văzând, străină viață să viețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând să tragă la sine pe cei ce îi strigă lui Aliluia. Tot a venit din înălțime, avându-și dumnezeirea, singur cuvântul cel, mai înainte de veacuri și născându-se din Fecioara Maică, și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce strigă lui. Bucură-te, cruce, arma păcii! Bucură-te, semnul ajutător al călătorilor! Bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc! Bucură-te, nebunia și sfârmarea celor ce dosădesc! Bucură-te, sad bine roditor, nemuritor și de viață purtător! Bucură-te, floare care ai înflorit mântuirea noastră! Bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus! Bucură-te că luminezi inimile celor de jos! Bucură-te cea prin care stricăciunea s-a stricat, bucură-te cea prin care mâhnirea s-a pierdut, bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite, bucură-te lauda credincioșilor cea de mii de ori numită, bucură-te cruce păzitoare a creștinilor. A căzut tabăra diavolilor, cea cu tot felul de săgeți, într-armată, și neamul iudeilor s-a rușinat, văzând ei că, de către toți cu dor, crucea se închină și că, de-a pururea, izvorăște tămăduiri celor ce strigă, Aliluia. Râurile cugetelor celor de rea credință s-au oprit, pironindu-te pe lemn, tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și cruce ai suferit și de strigăciune ai scăpat. Iar noi, învierea slăvindu-o, strigăm: bucură-te, înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, adâncimea proniei lui, bucură-te, necunoștința bârfitorilor celor rău cuvântători, bucură-te, pierderea nebunilor vrăjitori în stele, bucură-te că areți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile lui le înnoiești, bucură-te ceea ce ai dezlegat călcarea de poruncă a celor întâi zidiți, bucură-te ceea ce ai deschis porțile raiului, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși și cinstită. Bucură-te ceea ce ești potrivnică neamurilor celor necredincioase. Bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc. Bucură-te de-a pururea ajutătoare a celor ce se roagă ție. Bucură-te cruce, păzitoare a creștinilor. Lumea vrând să o mântuiască, împodobitorul lumii la dânsa s-a pogorât în chip de negrăit și, Dumnezeu fiind, a suferit crucea și pentru noi, pe toate ca noi le primește. Pentru aceea, izbăvindu-ne pe noi de la toți, aude Aliluia. Lumea vrând să o mântuiască, împodobitorul lumii la dânsa s-a pogorât în chip de negrăit și, Dumnezeu fiind, a suferit crucea și pentru noi, pe toate ca noi le primește. Pentru aceea, izbăvindu-ne pe noi de la toți, aude Aliluia. Zid al lumii nebiruit și dumnezeiesc, te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului, pe tine gătindu-te, își întinde mâinile străină auzire și pe toți învață striga: bucură-te, temeiul dreptei credințe, bucură-te, biruința creștinilor, bucură-te, ceea ce pe Amalec cel cugetător l-ai înfrânt, bucură-te, ceea ce de mâinile lui Iacov mai înainte ai fost închipuită, bucură-te că tu umbrele cele vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit. Bucură-te ceea ce ai purtat pe Mântuitorul tuturor. Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul sufletelor. Bucură-te cea prin care cu îngerii ne-am unit. Bucură-te cea prin care cu lumina ne-am strălucit. Bucură-te că cinstindu-te ție ne închinăm. Bucură-te că strigând ție glăsuim. Bucură-te cruce, păzitoare a creștinilor. Cântarea noastră se micșorează, vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă, de-ți vom aduce ție, o prea cinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim față de cele ce ai dat nouă, dar strigăm Aliluia. Strălucire de lumină dătătoare celor ce sunt într-un întuneric, se dăruiește crucea aceasta de viață dăruitoare, că lumina cea nematerialnică a primit-o și spre dumnezeiască cunoștință pe toți povățuiește și, înălțându-se acum, înalță mintea noastră a cântației acestea. Bucură-te, luminătorul cel ce te arăți celor ce sunt în întuneric. Bucură-te, stea care face lumea să strălucească. Bucură-te, fulger care orbești pe ucigașii lui Hristos. Bucură-te, trăsnet care slăbănogești pe cei necredincioși. Bucură-te că ai strălucit cetele drept slăvitorilor, bucură-te că ai risipit capiștele idolești, bucură-te al cărei chip din cer s-a arătat, bucură-te al cărei dar ai izgonit vicleșugurile. Bucură-te ceea ce însemnezi omorârea trupului, bucură-te ceea ce omori ridicarea patimilor, bucură-te cea pe care Hristos a fost răstignit, bucură-te cea prin care toată lumea s-a mântuit, bucură-te cruce, păzitoare a creștinilor. Harvoind, Hristos a dat oamenilor mâinile pe lemn își întinde și neamurile toate împreună le cheamă. Și împărăția cerurilor o dă tuturora celor ce cu vrednicie cântă și cu credință strigă cântarea Aliluia. Cântând cântarea ta, te lăudăm cu bucurie pe tine, lemnul Domnului, ca pe un lucru însuflețit, că pe tine fiind pironit cu trupul cel ce stăpânește peste puterile cele de sus, ne-a sfințit, ne-a slăvit și ne-a învățat a striga acestea. Bucură-te, cruce, arma cea înțelegătoare, bucură-te, sfânta privire a sfinților, bucură-te, înainte, propovăduirea prorocilor și a drepților, bucură-te, purtătoare de lumină, meșteșugirea lui Hristos, bucură-te, frumusețea și coroana drept credincioșilor împărați, bucură-te, stăpânirea și întărirea cuvioșilor preoți, bucură-te, podoaba cea prea lăudată a adevărului, bucură-te, începutul cel prea bun al mântuirii. Bucură-te, strălucirea cea luminată a tuturora, bucură-te, izgonitoarea agarenilor, bucură-te, făclia a luminii celei nestricate, bucură-te, veselia sufletului meu, bucură-te, cruce, păzitoare a creștinilor. O, întru tot cântat lemn care ai odrăslit cuvântul cel mai sfânt decât toți sfinții, primind rugăciunile noastre, de toată primejdea pe toți izbăvește-ne și de veșnica muncă mântuiește pe cei ce strigă ție. Aliluia! O, întru tot cântat lemn care ai odrăslit cuvântul cel mai sfânt decât toți sfinții, primind rugăciunile noastre, de toată primejdea pe toți izbăvește-ne și de veșnica muncă mântuiește pe cei ce strigă ție. Aliluia! O, întru tot cântat lemn care ai odrăslit cuvântul cel mai sfânt decât toți sfinții, primind rugăciunile noastre, de toată primejdea pe toți izbăvește-ne și de veșnica muncă mântuiește pe cei ce strigă ție. Aliluia! Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și, văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină tătător, cu strălucire, se înspăimântează și stau strigând către dânsa unele ca acestea. Bucură-te, cruce, păzitoare a lumii! Bucură-te, slava bisericii! Bucură-te, ceea ce izvorăște tămăduiri cu îndestulare! Bucură-te, ceea ce luminezi marginile lumii! Bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor! Bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare! Bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor! Bucură-te că te așezi spre închinarea tuturor! Bucură-te, pahar plin de curată băutură! Bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus! Bucură-te, cea prin care se blagoslovește zidirea! Bucură-te, cea prin care se închină ziditorul! Bucură-te, cruce, păzitoare a creștinilor! Doamne Iisuse Hristoase, dulce mântuitorul sufletului meu, mărturisesc înaintea Ta într-o această zi a răsignirii Tale, în care ai pătimit și ai luat moarte pe cruce pentru păcatele mele, că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe și cu fără de legile mele cele rele. De aceea mă rog bunătății Tale cele nemărginite, ca să mă faci și pe mine părtaș sfintelor Tale patimi, cinstitelor răni și morții Tale cele de viață făcătoare, pentru ca să mă învrednicesc prin darul Tău să câștig și eu asemenea Ție pentru dragostea Ta, precum Tu, cel milostiv, le-ai răbdat pentru mântuirea noastră, întărindu-mă pururea cu aceeași putere și răbdare ce ai avut Tu când Te-au răstignit nemulțumitorii jidovi. De aceea, întărește-mă, Doamne, ca să pot ridica cu bucurie de astăzi înainte crucea Ta cu deplină pocăință. Întristarea morții Tale să o simt, precum a simțit-o preasfânta Ta Maică, ucenicii Tăi și mironosițele femei, și mi-nviază simțirile mele cele sufletești ca să cunosc moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut și zidirile cele neînsuflățite care s-au mișcat la răstignirea Ta, cum Te-a cunoscut tâlharul cel credincios pe care, rugându-ți-se, L-ai primit în rai. Dă-mi, Doamne, și mie darul Tău, precum ai dat atunci tâlharul celui rău, și iartă păcatele mele pentru sfintele Tale patimi și mă primește prin pocăință împreună cu El în rai, ca un Dumnezeu și ziditor ce-mi ești. Asemenea, făcut toți creștinii, vii și morți, precum se roagă Ție în toate zilele Sfânta Biserică și le lasă lor toate păcatele și învrednicește pe ei de împărăția Ta și să vadă lumina Ta și să slăvească slava Ta. Mă închin crucii Tale, Hristoase, și zic către dânsa, slavă ei pentru dragostea Ta. Bucură-te, prea cinstită cruce a lui Hristos, că prin Tine s-a mântuit lumea, ridicând asupra Ta pe Iisus țintuit. Bucură-te, pom prea slăvit, pentru că Tu ai ținut rodul vieții ce ne-a mântuit din moartea păcatului. Bucură-te, toiagul cel tare, care ai sfermat ușile iadului. Bucură-te, împărătească cheie, care ai deschis ușa raiului. Mă bucur și eu, pentru că văd pe vrăjmașii tăi surpați jos, iar pe prietenii tăi că împărățesc în ceruri. Pe vrăjmașii tăi biruiți de puterea ta, iar pe creștinii care ți se închină înarmați cu puterea ta. O, răstignitul meu Hristoase, cât ai pătimit pentru noi, câte răni, câte scuipări, câte batjocuri și necinste ai răbdat pentru păcatele noastre, pentru ca să ne dai pildă de adevărată răbdare. De aceea, cum pot eu să fug de cruce, văzând pe Hristos că este ridicat pe ea? Cum se împară grele chinurile, văzând pe stăpânul meu că le iubește și le cere și le socotește lui de mare cinste? Rușine mi este cu adevărat de mă voi întrista de relele ce îmi pricinuiesc oamenii sau de ispitele ce îmi aduc diavolii, trupul și gândurile mele cele rele, sau pentru sărăcia și bolile ce îmi vin din voia lui Dumnezeu pentru păcatele mele, deoarece acestea toate le trimite pentru ca să mă apropie mai mult de El, pentru ca să-L slăvesc și să mă pedepsesc în această viață pentru binele meu, pentru ca să mă odihnesc cu mai multă slavă într-o împărăție a Lui cea veșnică. Și, de vreme ce este așa, înmulțește-mi, Doamne, ostenelile, ispitele și durerile, dar să-mi înmulțești împreună și să-mi prisosești și răbdarea și puterea, ca să pot răbda toate câte mi s-ar întâmpla. Pentru că recunosc că sunt neputincios de nu mă vei întări, orb de nu mă vei lumina, legat de nu mă vei deslega, fricos de nu mă vei face îndrăzneț, rău de nu mă vei preface în bun, pierdut de nu mă vei ierta, rob de nu mă vei răscumpăra cu bogata și dumnezeiasca ta putere și cu darul sfintei tale cruci, căreia mă închin și o slăvesc acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.